uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Steeds meer mensen zijn actief op de arbeidsmarkt. Vooral 45-plussers zijn vaker en meer aan het werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar had nog maar een kwart van alle 15 tot 75-jarigen geen betaald werk. Het laagste aantal dat het CBS over de afgelopen 20 jaar heeft gemeten. Het komt vooral doordat er veel werk is en door afschaffing van de VUT en andere regelingen voor vervroegd pensioen. In totaal hebben zo'n 10 miljoen mensen in Nederland werk. Israël en de gewapende Palestijnse groepen in Gaza zijn een staakt het vuren overeengekomen na een dag van wederzijdse beschietingen. Gisteren overleed de Palestijnse activist Ghader Adnan in een Israëlische gevangenis na een maandenlange hongerstaking. Palestijnse militanten bestookten daarna het zuiden van Israël met raketten, waarna het Israëlische leger doelwitten in de Gazastrook bombardeerde. Achter de schermen probeerden onder meer Egypte, Qatar en de VN verdere escalatie te voorkomen. Dat lijkt nu te zijn gelukt. De nieuwe Nederlandse directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex noemt het migrantenprobleem op de Middellandse Zee niet beheersbaar. Hans Leitens zei in Nieuwsuur dat het terugdringen van het aantal migranten niet op zee kan, maar op land moet gebeuren door de aanpak van mensensmokkelaars. Zelfs met veel geld is het niet mogelijk om alle Europese grenzen dicht te houden, zei de Frontex-chef. En het aantal vluchten met zakenjets en privévliegtuigen op Schiphol is vorig jaar met ongeveer een derde toegenomen, meldt minister Harbers van Infrastructuur. Het waren er vorig jaar ruim 18.000. De toename komt vooral door coronabeperkingen en de chaotische zomerdrukte. Om de overlast voor omwonenden te beperken wil Schiphol ook privévluchten gaan verbieden. Het weer, eerst nog koud, het is net boven nul, maar de komende dag droog. Flink wat zon, vooral in het noorden ook bewolking. En 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag in Vroeg een uitzending over Soedan. Want het nieuws over het Afrikaanse land stapelt zich de afgelopen weken op. De oorlog in het land leidt tot een humanitaire crisis die uitloopt, volgens de Verenigde Naties, op een complete catastrofe. Een alarmerend geluid van de Verenigde Naties over Soedan. Als de oorlog daar onverminderd doorgaat, zouden er wel eens meer dan 800.000 mensen naar buurlanden kunnen vluchten. En voorlopig wordt er nog volop gevochten. Want opnieuw is er een staakt het vuren afgesproken en weer stelt het weinig voor. Vroeg. Met Stefan Konduur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 3 mei 2023. Goed dat je luistert. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Soedan per donderdag een nieuwe week van wapenstilstand ingaat. Maar de situatie blijft ondanks dat instabiel en erg gewelddadig. Welke groepen staan er tegenover elkaar? Hoe wankel is de toekomst van het land? En welke rol spelen de omliggende landen ook in het conflict? Daarover praat ik tot 6 uur met Ahmed Abou-Sham. Soedanees van geboorte, zeer betrokken bij het land. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg in de ochtend. We hebben het over Soedan. Nou, het nieuws, ik noemde het net al, stapelt zich op. Het volgt zich elke dag op. Hè. Iedere dag lezen we er veel over in de krant, op de nieuwsites. Ik kan me voorstellen, je bent Soedanees zelf, dat het heftige weken zijn. Ja, absoluut. Het was korte nachten en zorg over familieleden, vrienden en de ontwikkeling. Ja. Die eigenlijk ieder dag slechter wordt, zeg maar, humanitair. En ook de veiligheid van heel veel mensen in het land, zeg maar, in het geding. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, ja. We proberen het vol te houden. Hè. Ja, ja, ja. En nou goed, je zit in Nederland. Dat betekent dus dat je het nieuws vanaf een afstandje volgt. Natuurlijk ook via de kanalen zoals wij dat zullen volgen, maar vast ook via familieleden. Hoe beleef je zelf het nieuws vanuit hier? Ja, ik volg het wel hier, maar via mijn connecties, vrienden en ook mensen die ik ken die politiek actief zijn, zeg maar. Probeer ik ook de nieuws te verzamelen, hè, want ieder heeft zijn eigen waarheid. En ik probeer gewoon van verschillende bronnen de informatie te verzamelen, zodat ik voor mezelf een helder beeld heb van hoe is de situatie eigenlijk is. En probeerde ik ook Nederlander hier via opiniestukken en dergelijke even mee te nemen in het hele proces. Ja. Is het moeilijk om betrouwbare informatie te krijgen? Ja, ieder probeert zichzelf beter te doen voorkomen, zeg maar. Als wij het over de gevechtende partijen, zeg maar. Maar het is wel belangrijk om fake news en niet meer propaganda nieuws te verspreiden. Mm-hmm. Dat je gewoon verschillende bronnen probeert te benaderen. En ook gewoon lokale burger, gewoon vrienden. Mm-hmm. Mensen die het echt mee te doen hebben, zeg maar. Ja, betekent dat dan dat het nieuws wat wij hier in Nederland in de nieuwsmedia daarover lezen maar een deel is van de waarheid? Of zeg je van, nou, het beeld wat hier wordt geschetst klopt wel? Ja, dat is in grote lijnen is helemaal correct, zeg maar. En complimenten voor de journalistiek werk die Nederlander doen. Ja, goed, we hebben het vandaag over Soedan. Straks zullen we stap voor stap voorbij lopen. Welke partijen daar nou tegenover elkaar staan, welke voorgeschiedenis dat ook heeft. Gisteren, eind van de middag, in Nederlandse tijd, werd bekend dat er een nieuwe wapenstilstand komt. Dat is al eerder geprobeerd. Heeft een wapenstilstand tot nu toe een beoogd effect gehad? Ja. Het beoogde effect. Ja, voor een deel wel om mensen de gelegenheid te geven het stad. Hè? Want het gevecht vindt plaats namelijk in Khartoum op dit moment. Ja, de hoofdstad van het land. Van Soedan. En de gedeeltelijk wapenstilstand, wat 5 keer gebeurt de afgelopen periode... geeft mogelijkheid tot evacuatie. Hè? Dat hebben we gewoon even gezien, dat Europese landen en onderdanen eruit haalden. Ja. En ook voor Soedanese, voor de bevolking in Khartoum, de mogelijkheid biedt om gewoon het stad te verlaten. Maar echt wapenstilstand, dat was er niet, zeg maar. Er wordt wel een beetje hier en daar gevochten. En zij proberen eigenlijk beide partijen, dan hebben wij het over de RSF, dat is de Snel Rapid Forces, onder de leiding van Hemeti. En dan heb je het leger, onder de leiding van Abdel Wahab al-Burhan. Die proberen via wapenstilstand ook hun positie te versterken, zodat zij een sterke positie krijgen bij de onderhandeling. Terwijl er een wapenstilstand bezig is, proberen ze toch meter voor meter meer terrein te winnen, zodat ze zometeen op de onderhandelingstafel in ieder geval wat sterker staan, want ze hebben dus meer een groter gebied in handen. Ahmed Abu Shah, we gaan erover praten deze ochtend. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Soedan, een land in de hoorn van Afrika. Een land waar niet veel van onze luisteraars, denk ik, geweest zullen zijn. Misschien wel een aantal, maar niet, het is niet een land waar veel mensen automatisch naar afreizen. Jij komt er vandaan. Kan je mij en de luisteraar misschien even meenemen naar jouw Soedan? Wat voor land is het? Om te praten, ja, het is een hele grote land. Ik zou gewoon zeggen 40 keer Nederland. 40 keer Nederland, 48 miljoen inwoners. Ja. De mensen niet kennen. Iedereen kent de farao's in Egypte, maar de zwarte farao's, dat zijn de Nubiërs. Dat is, die komen oorspronkelijk uit Soedan. Dus het is een van de oudste landen qua grondstof. Hè? Goud, uranium, van alles en nog wat. Maar het land heeft sinds de independence, de onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid, alleen maar van oorlog naar oorlog, revolutie naar revolutie. Dus we hebben nooit een stabiele democratische regering gehad. Ik las gisteren in een voorbereiding, het is een van de Afrikaanse landen waar de meest succesvolle staatsgrepen zijn geweest. Ja. Een twijfelachtige eer. Klopt. Maar goed, een land waar veel staatsgrepen zijn geweest en die dan ook nog succesvol waren. Veel mensen zullen het land ook kennen van Zuid-Soedan tot 2000. de 2005 was de vredesakkoord met Zuid-Soedan. Goed om te weten, deze oorlog speelt zich niet af in Zuid-Soedan, hè? Ja, het speelt gewoon een grotendeel, zeg maar, aan de gedeelte tussen Zuid-Soedan en Soedan. Wat noemen Soedan? Want het was een land. Die oorlog heeft 20 jaar geduurd. En toch wel via onderhandeling tot het vredesakkoord zijn gekomen. En het resultaat daarvan dat Zuid-Soedan zijn onafhankelijkheid heeft gekregen. Ja, en dat ging vooral om een gevecht tussen geloof, hè? Geloof, resources, gewoon eerlijk verdelen van macht, hè? Want de macht zat in Khartoum, de hoofdstad. Mm-hmm. En alle provincies, zou ik maar zeggen, die krijgen weinig van centraal. En dat was gewoon het resultaat van oneerlijkheid, zeg maar. Ja. Voor het begrip even van de luisteraar. Kort om even de geschiedenis in te duiken. Net noemde je al de strijdende partijen. Begin 2019 was er een nieuwe revolutie in Soedan. We zullen het maar een nieuwe noemen, want het was de zoveelste. En toen werd de oude president al-Bashir afgezet in het land door de legertop. En toen, wat gebeurde er daarna? Eigenlijk, toen begon de struggle over de problemen, zeg maar. Want het legertop die al-Bashir heeft afgezet, eigenlijk was de Raad van Veiligheid van al-Bashir zelf. Dus ze waren ook onderdeel van al-Mu'tamar al-Watani, dat is de politieke partij van al-Bashir. En zij hebben met Hemeti eigenlijk gezegd van oké, we luisteren naar het volk. Mm-hmm. En wij gaan zorgen dat een transitieregering een verkiezing komt. Maar eigenlijk dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben iedere keer geprobeerd via verschillende wegen de stabiliteit van de transitieregering te blokkeren, zeg maar, of tegen te werken. Want voor de luisteraar, om even een beeld te krijgen, de oude president al-Bashir en zijn politieke partij, die hebben de macht 30 jaar. Dus we hebben dat een partij die geworteld in alle vlakken van de publieke sector, zeg maar, in het leger en overal. Dus ontmanteling van die groep is een hardnekkig probleem geweest voor de transitieregering onder de leiding van Hamdok. Dat heeft heel veel probleem geleverd. En ja, ze wilden toch de macht niet overdragen. Nee, dus na 30 jaar werd eigenlijk al-Bashir afgezet door mensen uit zijn eigen regering. Leden van de legertop daar. Die zeiden van, nou, nu is het klaar geweest na 30 jaar. We willen de... Naar de revolutie. Naar de revolutie, precies. We willen graag dat het weer terug wordt gegeven aan het volk. We nemen voor de tussentijd even de macht, want dat duurt even. Je kan niet van de een of andere dag zeggen van, nu proberen we een burger en een leger door elkaar heen te weven. Dat is eigenlijk nooit gebeurd, uiteindelijk. Dat teruggeven aan het volk. Dan komen we nu naar 2023. En dan staan er simpel gezegd twee mensen eigenlijk tegenover elkaar. Eén daarvan is de regeringsleider, of de regeringsleider onder leiding van, je noemde hem al even, Burhan. Wie is die man? Hij is eigenlijk niemand. Niemand? Ja, hij is wel een generaal van het leger, maar hij is een pionnetje van die politieke partij van al-Bashir. En ik noem dit al, hij was onderdeel van de Veiligheidsraad van al-Bashir, maar wat de luisteraar ook niet, misschien niet weten, dat al-Burhan is heeft met Hemeti, dus de leider van RSF, die nu tegen elkaar vechten, hebben ze jarenlang voor genocide in Darfur gezorgd. Ze waren gewoon de team die gewoon in Darfur de genocide heeft gedaan, veroorzaakt. Dus eigenlijk in die zin, hij is een pionnetje, maar met veel bloed in zijn hand. Ja, dat is er één. En je noemt de ander al even, Hemeti. Die is dan de leider van de RSF. Tot voor kort een vertrouweling. Ze hebben samen dus die vreselijke gruwelheden ondernomen in Darfur. Daar zijn duizenden mensen overleden, miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Wat kan je over Hemeti vertellen? Wat is dat voor man? Hemeti is eigenlijk een opportunist. iemand die de kans heeft gekregen om grote leider te worden. En om even de luisteraar ook mee te nemen in een geschiedenis. MIT is eigenlijk in een soort van huurlingen met zijn partij, met zijn groep. Die wordt ingezet door al-Bashir om genocide of de vuile werk te doen voor hem. Hij heeft allemaal mannen onder zich eigenlijk. Hè? Ja. 100.000 plus tegenwoordig. Dat is een grote groep. Daar heeft hij de leiding over. En die wordt dan bijvoorbeeld gevraagd. Kom optreden hier in deze regio. Ja, precies. En daarna heeft hij de kans gezien om een leider te worden. En heeft gedurende jaren een heel sterk militie gemaakt. Van zijn eigen militie. Hij heeft geld, hij heeft macht. En hij ruikt gewoon nu meer macht. Ja. En hij heeft die groep de Rapid Support Forces genoemd. Dan snappen we ook meer waar die naam vandaan komt. Hij wordt gewoon gevraagd van, nou, kan je optreden hier? Het is een enge club, hè, die Rapid Support Forces. Wat voor mannen zitten daarin? Eigenlijk zijn een groep die overal wordt gezet voor oorlog. Hè? Want niet alleen in Darfur, genocide in Darfur, maar ook in Libië wordt ingezet, gehuurd door landen zoals Emirates om mee te vechten in Jemen. Mm-hmm. Hè? Want hij levert de mankracht. Ja, Arabische Emiraten. Arabische Emiraten. Ja. En dan wordt hij gevraagd om mankracht in ruil van geld. En dat is de soort leider die nu Sudan onder controle wil hebben. Ja, dat is een enge club, want dat zijn dus, ja, we zullen het eigenlijk even een commercieel leger noemen. Je kan ze inhuren en dan schuwen ze geen één vorm van geweld eigenlijk om aan die opdracht te voldoen. Dus je vraagt aan een land van, nou, kan je komen helpen in Jemen? En dan zullen zij extreem gewelddadig dat proberen op te lossen voor je. Dan even naar 2 weken geleden, naar 15 april in Soedan. Dan komen deze twee mannen, die al-Bashir en deze Hemeti, tegenover elkaar te staan. Burhan, goed dat je me verbetert. Burhan en Hemeti die komen tegenover elkaar te staan. Wat gebeurde daar? Eigenlijk om een idee te hebben waar dit vandaan komt. Beide partijen hebben, behalve in Darfur, ook gedurende de revolutie, een voorbeeld daarvan, 3 juni 2019, hebben massamoord gepleegd voor het legerbasis van de demonstranten hebben vermoord, zeg maar. En zij hebben in 25 oktober 2021 een coup gepleegd om samen het land te leiden, zeg maar. Maar waar je twee kapitein hebt in een schip, dat lukte niet. Dat gaat hem niet werken. Hè? Dus het was gewoon de strijd van wie heeft de macht. Hemeti heeft, de leider van Snell Rapid Forces, heeft gezien een weg door te zeggen van, ik wil de democratie beschermen. En het leger onder leiding van de Burhan wil niet de macht overdragen aan de transitieregering. Dus ze hebben elkaar een beetje uitgedaagd. Maar daar zit er ook een rol van geopolitiek. Vooral omdat, om even een helder beeld te schetsen, al-Burhan had geen alliance, geen mensen die hem van het buitenland steunen. Geen steun, ja. Maar hij heeft van Egypte een steunpartij gevonden, met name omdat Egypte een probleem heeft met Ethiopië. En dan hebben wij over waterresource. Hè? Want Sudan deelt met Egypte en Ethiopië de Nijl. Grote rivier. Rivier. En Ethiopië wil een dam bouwen. Dus dat is een probleem. Want dan moeten ze de drie partijen moeten opnieuw onderhandelen over de verdeling van water. En dat vond Egypte niet heel handig. Dus zij wilden gewoon even dat stoppen. Dus Burhan heeft geholpen als tussenpartij. Want Egypte die kan niet direct oorlog voeren met Ethiopië, maar heeft Burhan of het leger ingezet. Ja. En vandaar dat El Burhan krijgt steun van Egypte om de macht over te nemen. Aan de andere kant heb ik net genoemd dat Hemeti de Snare Rebert Forces, die heeft contact in het verleden gehad met Verenigde Emiraten om te, en Saudi-Arabië om te vechten in Jemen. Dus dat zijn gewoon zijn bondsgenoten. Maar ook Wagner, Rusland, heeft ook contact mee. Yeah. En Haftar, dat is in Libië. Dat is een militie ook die vecht in Libië. Want Hemeti was in de periode, laatste periode van al-Bashir ook verantwoordelijk voor grensbewaker. Om de vluchtelingenstroom naar Europa te reguleren. Ja. Zo komen er heel veel namen voorbij. Hè? Ja. Nu wordt het groot. Het is ingewikkeld. Ik denk dat het goed is om het klein te houden. Zometeen zullen we ook zeker het hebben over de geopolitieke belangen die er spelen. En dan hebben we het vooral over Rusland. En dan gaat het over de bronnen, het goud wat er ook in de grond zit van Soedan. Tot nu toe, even snap ik waar we het over hebben. Er zijn twee mannen daar en die willen allebei de leiding over het land eigenlijk. Er is nergens een land in de wereld, denk ik, waar twee legers bestaan. Soedan is dat land. Dat zorgt voor onrust. Het ziet er zelfs zo uit dat je het presidentiële paleis hebt, waar één partij zit, Burhan. En daarnaast zit het hoofdkantoor, staat het hoofdkantoor van de RSF, van de Rapid Support Forces. Hoe is het nu op dit moment? Want ze zaten elkaar eigenlijk nu in de hoofdstad de tent uit te vechten. Daar die plek waar ze allebei naast elkaar zitten. Er wordt gevochten in de straten van Khartoum. Hè? In het, gewoon tussen de mensen die daar wonen, de burgers. Ja, dat is eigenlijk het probleem. Want Hemeti, de Snare Rapid Forces, die heeft de macht op de grond. De mankracht. Het leger minder. Waardoor het leger meer inzet. Hoe noem je dat? Via de lucht. Die groep. Straaljagers. Straatjager. Maar probeer die rabbit Hemeti te elimineren. Maar dat lukte niet. Want de soldaten van Hemeti die zijn overal in de stad te vinden. Tussen de mensen. Dus eigenlijk. Ja, het is echt een ingewikkelde situatie voor de bewoners van Khartoum zelf. Hè? Ja, want hoe zit de verdeling? Is die verdeling qua wie steunt wie als het gaat om de bevolking? Steunen zij eigenlijk niemand omdat ze zo klaar zijn met dat geweld al die jaren lang al? Of zeg je, nou, we hebben die twee strijdende partijen en dit is in die bevolking ook zo verdeeld? Ja, het is een grote dilemma voor de bevolking in Khartoum, of in Soedan in totaliteit. Want niemand wil een militie aan de macht hebben. Ja, want dan weet je niet wat gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar het leger ook is niet te vertrouwen. Grotendeel van de bevolking begint nu zich tegen het oorlog in algemeen te verzetten. Dus het steunt niet één partij boven de ander. Maar er zijn ook gedeelten van de bevolking die denken van oké, ik heb liever het leger, want daarna kunnen we de revolutie voortzetten, dan militie. Want dat zijn hele enge gasten. Maar een ander deel ook, dus om het heel makkelijk te maken voor de luisteraar, maar een ander deel van de bevolking vindt ook, steunt Hemeti vanwege zijn achtergrond. Hè? Want hij is vertegenwoordig die randstadgebieden. Ja. En dat maakt het heel moeilijk. Laten we eens even kijken wat de luisteraar erover te vragen heeft. Ahmed Abu Sham, Soedanees van geboorte, volgt de situatie in het land, de oorlog die daar op dit moment woedt, op de voet. En daarom is hij deze ochtend tot 6 uur te gast hier in Vroeg. Stel je vragen in de NPO Radio 1 app. Vragen. En er wordt meegedacht, mee bevraagd ook. Even kijken, een vraag van Diana Kort komt er binnen. Zij vraagt zich af, er zijn al een aantal mensen met geld om te reizen gevlucht naar Egypte. Hoe lang accepteert Egypte dat nog, vraagt zij zich af. Dat is heel moeilijk, want wat ik ook hoorde van mensen of familieleden die ook naar Egypte zijn gevlucht, dat de situatie is daar ook heel moeilijk aan het worden. Zonder papier mag je niet Egypte in. Mm-hmm. En ook de situatie binnen Egypte ook. Egypte is niet echt een rijk land die de hele stroomvluchteling tegenaan kan. Dus dat wordt de komende probleem voor de internationale gemeenschap. Ja, de Verenigde Naties die hebben daar ook over laten weten. Hè. Zo'n 800.000 mensen zullen op de vlucht slaan naar buurlanden. Buurlanden die zelf ook weer hun eigen problematiek kennen en daardoor helemaal niet zo makkelijk 800.000 mensen kunnen huisvesten. Hoe zit dat bij jouw eigen familie? Zitten zij na te denken over het land ontvluchten? Een deel van mijn familie zit nu in Egypte, maar grotendeels zit in Soedan zelf. In andere steden, want in het noorden van Soedan is het iets veiliger. In het havenstad Port Soedan is het veiliger. Aan de Rode Zee? Aan de Rode Zee. Dus grotendeels zit in Soedan nog steeds. En een klein gedeelte die gevlucht naar Egypte. Ja, want de gevechten spelen zich echt vooral in en rondom die hoofdstad af. Ja. Het land is natuurlijk veel groter, 40 keer zo groot als Nederland, leerde ik net al van je. Dat betekent dat delen van het land ook relatief veilig zijn. Relatief veilig, maar het probleem is die in de veilige gedeelte van Soedan, daar heb je een ander probleem. Dat heb je een humanitaire probleem. Hè? Want de medicijnen worden niet geleverd. Mensen hebben tekort aan voedsel. Ja, dus ook huisvesting. Hè? Mm-hmm. Op een gegeven moment is het moeilijk. Hè? Mensen komen nu bij mensen terecht thuis. Maar hoe lang? Want die tekorten komen doordat er het vliegveld ligt midden in de hoofdstad van Khartoum. Jij zegt eigenlijk veel van de hulpgoederen die standaard al nodig zijn in het land. Het voedsel wat binnenkomt via het World Food Program bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, dat komt binnen via dat vliegveld. Ja. Grotendeels. Of via Port Soedan, via de zee. En dat kan zich op dit moment eigenlijk niet makkelijk verspreiden over het land. Ja, en ook ik zie vaak in de sociale media, hè, want ik zit op Facebookpagina's en zo, dat mensen oproep doen voor medicijnen, voor hoe noem je dat, diabetesmedicijnen. Want ook de elektriciteit viel heel lang af uit. Dus dat is echt een probleem voor mensen overal in Soedan. Ja, Bram vraagt zich af in de Radio 1. Hebben de organisatoren, activisten, even kijken hoe ze kunnen noemen, van de revolutie in 2019, hoe staat het daarmee? Ja, die zijn nu op dit moment alleen bezig met mensen te helpen. Ja, want je hebt het leger die de bevolking eigenlijk moet beschermen en helpen. Mm-hmm. Die vecht om de macht. Dus andere mensen nemen gewoon de rollen van hun af. En zij helpen elkaar. En ze proberen gewoon ook veilige route een beetje te garanderen of te creëren voor mensen om het stad te vluchten. Ja. Dus, maar het was een bijzondere tijd, hè, in 2019. Een miljoen mensen waren er straat op, bijna. Ja, het was echt. Was jij erbij eigenlijk? Helaas niet, maar het was echt een kippenvel. Het was een moment die ik jarenlang naar verlangd heb. Ik dacht van, yes, nu gaan we even de goede kant op. Helaas, ja. Nu 4 jaar later zitten we hier. Ja. Zit je 's ochtends om 5:30 toch weer uit te leggen hoe het misgaat in jouw land. Had je dat in 2019 kunnen bedenken, dat ze toch hier ook weer terecht zouden komen? Ik had een hoop. Ik had ook... ik had niet echt gedacht dat het zo ver zou komen. Vooral omdat in het begin, of in 2019... was de pro-democratische oppositie zo sterk dat iedereen achter zich schaart. En sindsdien, want dat is ook een ander factor die naar dit resultaat heeft gewerkt, dat sinds het begin van de revolutie waren die oppositiepartijen, of eigenlijk pro-democratische partijen, alleen maar bezig met strijd onderling. Hè? Wie neemt wat? En dat heeft veroorzaakt dat de bevolking zelf een beetje de vertrouwen in de politieke leider verloren heeft of aan het wankelen nog steeds. Want ja, ze zien niet echt het resultaat. Ze vormen niet een front, gezamenlijk front tegen die oude macht. Wat je eigenlijk had verwacht na 30 jaar oppositie voeren. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. En dan zullen we het ook vooral hebben over de invloed van het uit het buitenland. En die invloed is er zeker. De belangen in het land door buitenlandse landen, die zijn groot. En ook wat de omliggende landen aan deze situatie kunnen doen. Of ook welke problemen zij daardoor ondervinden. Zit je te luisteren? Heb je vragen deze ochtend aan mijn gast? En mijn gast is dan Ahmed Aboushaam. Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Iets anders dan even, ook erg belangrijk. Het is vandaag de dag van de persvrijheid. Een dag die voor mij, maar ook voor alle andere journalisten in het land heel erg belangrijk is. De dag werd in 1993 in het leven geroepen door de Verenigde Naties om bewustzijn te creëren voor het belang van persvrijheid. En ook zal er vandaag weer een wereldranglijst van persvrijheid per land worden gepubliceerd. Speciaal voor die dag draaien we deze plaat van de Electric Light Orchestra. Hier is de nieuws. En wellicht ken je dit deuntje ook wel van een Nederlandse omroep. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. De Electric Light Orchestra was dit en hier is de nieuws. Op de dag van de persvrijheid. Ron van Berkum laat in de Radio 1 hebben achter. Ik ben benieuwd welke plek Nederland staat, welke plek naartoe ze gezakt zijn volgens Ron. We gaan dat vandaag horen op deze dag van de persvrijheid. Vroeg. Met Stefan Konduur. En op diezelfde dag heb ik het over Soedan. Woensdag, of het is vandaag woensdag 3 mei, maar voor een week langer is het staakt het vuur afgekondigd in dat land. En met dat staakt het vuur probeert men een periode van rust te creëren. Relatieve rust. Ondertussen blijven de gevechten doorgaan en sloegen al duizenden mensen op de vlucht. Ik praat deze ochtend over dat land en de situatie daar met Abant Aboushaam, die het nieuws daar op de voet volgt. Vragen stel je in de Radio 1-app. Goed, ik heb al veel van je geleerd, Ahmed, tot nu toe. Welke partijen tegenover elkaar staan? Het regeringsleger, de Rapid Support Forces aan de andere kant. Het regeringsleger heeft belangrijke banden met buurland Egypte. Dat haalde je ook al even aan. Die zijn ontstaan onder andere, waardoor ook alweer? Door de hulp die geboden is, hè? Ja, omdat het Burhan en het regeringsleger heeft Egypte een aanbod gegeven van wij gaan namens jullie de Ethiopische dam tegenwerken in ruil van steun. Mm-hmm. En begrijpelijk genoeg dat de Sisi even de kans heeft gepakt. Ja, dat is de leider van Egypte op dit moment. Ja. Leiders van omliggende landen, waaronder Tjaad, dat is een buurland ook, die hebben al aangegeven, ja, we staan wel klaar om te bemiddelen in dit conflict tussen de RSF, tussen de regeringsleider aan de andere kant, legerleider. Hoe kijk jij naar dat aanbod van een land als Tjaad? Ik heb weinig vertrouwen in bemiddeling vanuit de regio zelf. Want in de geschiedenis van Afrika is het, naar mijn geweten, bijna nooit 100% gelukt. Of nooit 100% gelukt. Ik pleit zelf. En ik hoop dat internationale gemeenschap meer zich gaan bemoeien met onderhandeling. En dat gebeurt er wel een beetje in de zin van VS, UK, mm-hmm, en Saudi-Arabië, Emirates, die zijn er ook op dit moment bezig met. En waarom vind je dat? Waarom zeg je van die landen kunnen, hoe graag ze het ook willen, het toch niet met elkaar helemaal oplossen? Ja, want ze hebben sowieso meer belang mee. Hè? Want Tjaad zou meer het leger de bovenhand geven, omdat zij ook de problemen van de snelle rapid forces in Tjaad willen voorkomen. Egypte die heeft meer belang aan de dam in Ethiopië. Dus Ethiopië in tegendeel ook meer belang om snelle rapid forces te helpen en de bovenhand te geven. Libië hetzelfde. Ja, daar speelt ook geopolitiek een rol. En in die zin is het wel handig en om internationale vredesmissie die kant op te sturen. Ja, jij zegt eigenlijk, de leiders van de buurlanden die hebben gewoon te veel andere belangen bij wie er uiteindelijk de macht heeft in Soedan. Dat betekent voor hun ook weer wel of niet goede zaken doen. Denk jij dat die internationale gemeenschap, die vredesmissie waar je op doet, dat die er ook gaat komen? Ik hoop dat het wel zou komen. Het kan wel gebeuren als een bewijsstuk naar voren komt dat Wagner en Rusland mee bemoeien in de regio. Want dat doen ze sowieso. Maar tot nu toe is er geen echt solid bewijs of echt duidelijk helder bewijs. Op het moment dat zou komen, dan denk ik dat de rapengaar voor de internationale gemeenschap zou zijn. Oké, want daar wordt het interessant. Want jij zegt eigenlijk Wagner, dat is een naam die wij vooral kennen uit Oekraïne op dit moment. Dat huurlingenleger uit Rusland is ook actief in Soedan. Aan welke kant? Dat is heel interessant, want Wagner is eigenlijk betrokken. De contact tussen Wagner en Soedan begon in het laatste periode van afgezet president Omar al-Bashir. Mm-hmm. 2019. Iets ervoor. Vooral omdat Rusland wil aan de Rode Zee een legerbasis hebben. Om ook net als Verenigde Natie, zeg maar, of mm-hmm. net als VS in Djibouti. Ze willen gewoon ook toegang aan, in de Rode Zee. En Omar al-Bashir heeft toen een stukje grond bij de, aan de haven van Port Sudan aan hun verkocht. Maar de contact met Wagner is met name gegaan via Hemeti van de Snell Rabbit Forces. En Wagner die heeft die was verantwoordelijk voor begeleiden van of trainen van zijn huurlingen. Mm-hmm. Maar ook begeleiden en trainen van de politie in Sudan. Mm. In die periode ook. En als je herinnert, in het net voor dat de oorlog in Oekraïne begon, was Hemeti met ook een paar van de ministers vanuit de Koep. Mm-hmm. Was op bezoek naar Rusland. Ja, echt op het punt, op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak, was Hemeti in Moskou. Ja. Heeft toen ook meteen eigenlijk het niet veroordeeld, maar juist gezegd. Het was een goede zaak dat de Oekraïne wordt binnengevallen door Rusland. Die Wagner, dat Russische huurlingenleger, dat zit daar tussen. Waarom zitten ze daar? Ja, om meer macht. Het is een machtswedstrijd. Het is een machtsstrijd tussen Rusland en VS. Hè? Want de VS. Ja, en een stukje China natuurlijk. Iedereen probeert eigenlijk in die Afrikaanse landen. Ja. Op dit moment, waar zij het idee hebben van. Nou, dat zijn nog landen die aan de tussenhaakjes groter aan het worden zijn. We kunnen daar nog kijken of we invloed kunnen uitoefenen. En meegroeien. En dat zeg je goed, meegroeien met de landen. Dat doe je dan bijvoorbeeld door te zeggen. Nou, we kunnen een basis bouwen bij. Of we willen dan daarvoor terug een basis bouwen. Soedan was interessant voor Rusland. Want toen de oorlog in februari begon, kreeg het land natuurlijk een enorm pakket aan economische sancties voor ze kiezen. De economie kwam langzaam tot stilstand, veel bedrijven trokken weg, maar ze konden ook niet meer goed aan geld komen. En toen bood het Soedanese goud een uitkomst. Yep, en dat Hemeti heeft een goudmijn in Soedan sinds al een jaar of 10 geleden. Mm-hmm. Die heeft gekregen van Omar al-Bashir als prijs voor zijn dienst. Ja. En dat is uitweg voor Wagner en voor Rusland. En toen koos Wagner uiteindelijk voor de kant van Hemeti op dit moment. Hè? Wordt niet vastgelegd, maar de contact is er wel. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat ze gewoon ondergrond heel veel operatie kunnen doen. De milities van Hemeti kunnen steunen. Mm-hmm. En wellicht ook mee gaan vechten. Ja, en dan wordt het eng, want dat is een enge club, die Wagner. Dat weten we vanuit Oekraïne. Die worden in Oekraïne al ingezet bij de meest dodelijke, de meest verschrikkelijke missies. Hoor je vaak dat Wagner daarachter zit. Dus op het moment dat zij zich bij zo'n RSF voegen, dankjewel, in Soedan, betekent dat dus ja, het eind. Vies wordt. Ja. Ja, en het probleem is niet alleen voor Soedan. Hè, want we praten over de hele regio. Ja. Die wordt ook destabiliseerd. Mm-hmm. door wat in Soedan gaat gebeuren. Ja, want Wagner is dan ook weer bijvoorbeeld in de Centraal-Afrikaanse Republiek, buurland, actief. En daar betaalt die Centraal-Afrikaanse Republiek op dit moment Wagner om de zittende regering militair te steunen. En dan heeft hij via de Rode Zee een open weg naar goed. Smokkelen. Kijk, zo is de cirkel wordt langzaam rond. Ja. En jij zegt eigenlijk, door deze invloed van Wagner, dat zou de internationale gemeenschap wel eens even hun wakker kunnen schudden van we moeten wel zorgen dat we. Ja, Want de stabilisatie van Sudan zou een ramp voor het hele gebied, zeg maar. Hè? Want niet alleen Wagner, want op het moment dat je een land hebt waar geen controle, zonder controle, dan bood dat een vrije veld voor alle terroristische groepering zoals Shabab, Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS. Al die groepen die krijgen gewoon een vrij veld in Sudan. Wapen vanuit Centraal-Afrika en of via de zee. En ze kunnen gewoon de hele gebied onrustig maken. Jij zegt eigenlijk zo'n machtsvacuum zorgt ervoor dat partijen die nog veel enger zijn, veel gewelddadiger zijn, toch weer kunnen groeien. Afgelopen maandag zat op jouw plek Sahar Jais. Dan hadden we het over Afghanistan. Speelt natuurlijk hetzelfde wat dat betreft. Daar zijn ze ook bang dat cellen van ISIS, van ISIS, IS ook groter worden op het moment dat je dus niet meer goed weet wat er in een land aan de hand is. En je zegt eigenlijk in Soedan speelt datzelfde. Organisaties als Boko Haram kunnen groeien op het moment dat je niet meer goed weet wat er aan de hand is in een land. Verwacht jij dan dat uiteindelijk ook die situatie in Soedan tot een burgeroorlog kan uitbreken? Het op een moment, ik denk dat het, als er geen snel actie genomen wordt, dat het wel zover zou komen. Want dan ieder gaat zichzelf beveiligen. En dan heb je, Soedan is een land met iets meer dan 500 stammen. Hè? Ieder stam, als die zichzelf gaat beveiligen tegen oorlog, hè? Het wil niet zeggen dat je gewoon tegen een ander stam gaat vechten, maar gewoon jouw gebied even te beveiligen. Ja, dan heb je echt een groot probleem, maar ook een ander probleem. Hè? Want we hebben het over dat het leger, top van het leger, is eigenlijk aanhanger van de oude politieke partij van al-Bashir, Muammar al-Watani. Maar de, ja, hoe noem je dat? De onderofficiers, niet helemaal. Dus die zijn gewoon designers. En een splitsing van het leger, dan zou je ook een situatie hebben, net als Syrië, waar drie partijen vechten. RSF, het leger en de pro-democratie, zou ik maar zeggen. Ja, of andere groeperingen. Ahmed Abu Shaam, waar eindigt dit? Ik hoop een snelle actie van de internationale gemeenschap. Graag om mensen te helpen. En wat belangrijk is, dat wij, via jullie ook, doe ik een oproep voor humanitaire hulp. Vooral voor medische hulp. Snel. Want mensen met diabetes zijn, mensen die kankermedicijnen hebben, kankermedicijnen hebben, ja, die zitten echt in een groot probleem. We moeten iets aan doen. Ja. En humanitaire hulp, openen van veilige route voor hulp, is eigenlijk een eis op dit moment. Ik hoop dat de internationale gemeenschap of de onderhandelende partijen die nu de onderhandeling leiden, de vier partijen, dus VS, Verenigd Koninkrijk, Saudi-Arabië. Saudi-Arabië en Verenigde Emiraten, die nu de onderhandeling gaan begeleiden, dat zij ook beide partijen dwingen om tot een wapenstilstand. Die landen zullen zeker helpen als het om humanitair gebied aankomt. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat die landen wel aan de onderhandelingstafel zeggen: mannen, we kunnen wel weer komen helpen, maar hoe zorgen we er nou voor dat we over 3, 4 jaar... 4 jaar geleden was dat moment van hoop in Soedan, hoe zorgen we dan met elkaar dat we over 4 jaar niet weer zo zitten? Ik denk, dat is waar ik ook in het begin heb genoemd. Hè? Ook een vredemissie. Hè? Die gewoon de wapenstilstand handhaaft. Dat de legertop en Hemeti helemaal uit beeld gaan. Denk je dat ze dat doen? Ja, als ze niet vrijwillig willen, dan moeten ze gedwongen worden. Want ja, anders blijft dit gewoon door. Want ze zijn, beide partijen wil gewoon, de ene wil de andere doden. Mm-hmm. Dus in het belang van het land, wat zij beide niet zien, mm-hmm. moeten we iets aan doen. En, dat is ook een grote vraag. Ja, ja. Doe een stap opzij. Zij gaan het zelf niet doen. Nee. Dat verwacht ik niet. Dus gedwongen vanuit de internationale gemeenschap geldkraan dicht doen. Hè? Zorgen dat beide partijen niet wapen krijgen, niet meer geld krijgen. Dat zou zeker helpen. Blokkeren van financiële middelen van rapid snail forces overal in de wereld. Ook, maar dan kom je ook weer automatisch bij Rusland uit, eigenlijk. Dan moet je ook tegen Rusland zeggen van, we hebben jullie wel nodig in het oplossen van die... Je hebt Rusland niet nodig op het moment dat... want de route die Hemeti gebruikt om zijn goud te verkopen... is mm-hmm. meestal gaat via Verenigde Emiraten. Mm. Of de Arabische wereld. Als je daar die landen verzoekt om alles te blokkeren... Ja. Dan is het... dan heb je geen weg. En we weten dat op dit moment de Amerikanen hebben schepen aan de kust mm-hmm. van Sudan. Die kunnen ook de smokkeling blokkeren. Ja, dus die goudsmokkel en die goudverkoop, dat is een belangrijk punt waar je dus in ieder geval raakt, de mensen raakt die je wil raken. We gaan er zo meteen nog over verder praten. Want dan gaan we ook nog even luisteraarsvragen beantwoorden. Ahmed Abu Shaam is nog tot 6 uur mijn gast hier op NPO Radio 1. Stel je vragen in de NPO Radio 1-app. Het is 6:09 geworden. Dit is The Tallest Man on Earth en Love Is All. In my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Now throw it in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Stand up. up once so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our goals. Here come the tears. Het is 5 voor 6, je luistert naar NPO Radio 1. De Talisman on Earth was dit. En Love is All. Het is 3 mei, vroeg, waar Ahmed Abousham de afgelopen 55 minuten mijn gast was. Soedanees van geboorte, zeer betrokken bij de situatie in Soedan. Stel je vragen nog even in de NPO Radio 1-app. Er komt een goede vraag van Maarten binnen. Hij vraagt zich af, speelt geloof nog een rol in deze strijd? Nee, op dit moment niet. Want beide zijn moslims. En het is meer machtsstrijd tussen twee gekke generalen. Ja. En die geloofstrijd is ook enigszins tot rust gebracht met die verdeling tussen Soedan en Zuid-Soedan. Hè? Ja, dat is voor grotendeel is het nou niet meer van toepassing, zeg maar. Nee, nou, goede vraag. Geloof speelt dus op dit moment geen rol. Jij schrijft in een opiniestuk wat je onlangs hebt geschreven ook dat je niet denkt dat dit snel voorbij zou zijn, deze situatie waar we nu in zitten. Wat is er volgens jou nodig om die situatie wel snel te laten eindigen? Enerzijds dus zo'n internationale missie. Wat is er nog meer nodig? Dat de, zoals ik het net noemde, de top van het de leger en Hemeti gewoon niet meer de leiding hebben aan hun soldaten. Dat een tweede linie van het leger de macht overneemt en zorgt dat die hele samenvoeging van die Snare Rapid Forces, want mm-hmm. die moet gewoon even gemanteld worden. Gemanteld worden. Een vorm van één sterker leger. De internationale gemeenschap samen met politieke partijen een brede alliantie vormen, zodat die in een soort transitieregering alsnog kan vormen. Samen met de vredesmissie zorgen gewoon voor een periode van stabiliteit en later voor verkiezingen. Ja. Hoe lang denk je dan dat deze periode nog aanhoudt? Van het oorlog, denk je? Ja. Ik wil niet echt de zwarte beeldschetsen, maar zolang dat men niet ingrijpt, verwacht ik het heel lang. Want we hebben het over Syrië die nu bijna 13, 14, 15 jaar. Mm-hmm. Ja, dat zou je ook kunnen hebben in Soedan. Maar dan zou het echt voor het hele gebied. Hè? Want Syrië is een beetje dicht. En is dan die periode die nu dan aanbreekt, deze week van wapenstilstand die relatief is, hè, er wordt nog steeds gevochten, wordt die dan vooral gebruikt om mensen weg te krijgen uit plekken en dan uiteindelijk zometeen echt voor langere tijd oorlog te kunnen voeren, denk jij? Niet voor om mensen weg te helpen, want dat interesseert beide partijen niet, maar meer om sterke positie te nemen. Hè? Want op het moment dat je sterk naar onderhandelingstafel gaat met grote gebied, dan heb je sterk positie. Wel in ieder geval om humanitaire hulp ook het land binnen te laten komen. Want dat is nodig, ook in de resten van het land. Ahmed Abousham, dankjewel voor je komst naar de studio en de uitleg. We hebben veel meer begrepen van de situatie in Soedan. Welke partijen er tegenover staan. En hoe ingewikkeld het is. Dank u wel. we gaan het volgen. En ik hoop voor jou, je land, je familie, dat het snel tot tot iets van een oplossing komt. Maar ik leer ook van jou dat het moeilijk en complex is. Ja, dank je wel. Tot zover Vroeg voor deze ochtend. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app op deze zender. Nu het NOS Radio 1 Journaal. En morgenochtend om 5 uur zijn wij er weer. Ik wens je een goede woensdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.